African Sun, African Sun, Soleil d'Afrique, Nakati Alola. Banzete bungisa ki mankasa, ma komi o songi la po. Baye baka uka ki mi bebo na bango, mi songe li so ye. Banzete bungisa ki mankasa, papi ja Colombo. Nayoki mama ya soni eyindi singa ngomba ya lelo.